پریوتال زور خو نړی نړی پریوتال زور خو نړی نړی اوس کوي کمزور تا زارای نړی اوس کوي کمزور تا زارای نړی پریوتال زور خو نړی نړی پریوتال زور خو نړی نړی اوس کوي کمزور تا زارای نړی اوس کوي کمزور تا زارای نړی دا د ډرون ایټم په زور ډاډ راتلا دا سستر هدا په اراده راتلا دا سستر هدا په اراده راتلا نو وخت له خپل سر زورې نړۍ اوس کوي کمزور تا زارې نړۍ اوس کوي کمزور تا زارې نړۍ پریوتال زور خو نړی نړی پریوتال زور خو نړی نړی اوس کوي کمزور تا زارای نړی اوس کوي کمزور تا زارای نړی وړي پتا تور تم توري تیاری پرمخ زلک بکړي داستور سیاری پرمخ زلک بکړي داستور سیاری پرمخ لمر پوړانګو ولی ترګ مې نړۍ اوس کوي کمزور تا زارای نړۍ اوس کوي کمزور تا زارای نړۍ پریوتال زور خو نړۍ نړۍ اوس کوي کمزور تا زارای نړۍ اوس کوي کمزور تا زارای نړۍ والی پری راتل ل پړنګ دوسترګو لارې نه کتل پلي دوسترګو لارې نه کتل پلي دوسترګو واوړې دا پستر برباد نړۍ اوس کوي کمزور تا زارای نړۍ اوس کوي کمزور تا زارای نړۍ پریوتال زور خو نړۍ نړۍ اوس کوي کمزور تا زارای نړۍ اوس کوي کمزور تا زارای نړۍ دوی د فدای مخانی وای نشي جنگ کې مو غازی ته ټینګي دای نشي جنگ کې مو غازی ته ټینګي دای نشي دا غد وحشت او سرکاشی نړۍ اوس کوي کمزور تا زارای نړۍ اوس کوي کمزور تا زارای نړۍ پریوتال زور خو نړۍ نړۍ اوس کوي کمزور تا زارای نړۍ اوس کوي کمزور تا زارای نړۍ لګ پاتې گزار شوال ګړنګ زینی تختل افغان زینی ل جنگ زینی تختل افغان زینی ل جنگ زینی واوخت زمون په نارام نړۍ اوس کوي کمزور تا زارای نړۍ اوس کوي کمزور تا زارای نړۍ عشق د فدای اور انرژي سرا مخ کړل ساده ټیکنالوژي سرا مخ کړل ساده ټیکنالوژي سرا وتا دستور لسیالای نړۍ اوس کوي کمزور تا زارای نړۍ اوس کوي کمزور تا زارای نړۍ پریوتال زور خو نړۍ نړۍ پریوتال زور خو نړۍ نړۍ اوس کوي کمزور تا زارای نړۍ اوس کوي کمزور تا زارای نړۍ بیا بشی د مینې ورورولی فضا سپړی پسرلی به د مستی فضا سپړی پسرلی به د مستی فضا رب کړی د مینې را ژوندی نړۍ اوس کوي کمزور ته زارۍ نړۍ اوس کوي کمزور ته زارۍ نړۍ بیا بشی د مینې ورورولی فضا سپړی پسرلی به د مستی فضا سپړی پسرلی به د مستی فضا ډاکه پر سکونه د خواښۍ نړۍ ڈاکا پر سکون د خواخی نڑی اوس کوی کم زور تا زاری نڑی اوس کوی کم زور تا زاری نڑی پریوتا لزور خو نڑی نڑی پریوتا لزور خو نڑی نڑی اوس کوی کم زور تا زاری نڑی اس کا بھی کمزور تازہ رہنا